wij gaan over naar het tweede gedeelte van de les 63. We staan op de pagina 14 van Etz Chaim, de regel 6, na het punt. We hebben vorige keer nog even geëindigd bij wat hij ons had verteld, dat boven bij gar ook handig om te onthouden. Gar is afkorting van Gimel Rishonot. Gimel is 3. Gimel Rishonot is een begrip. Gimel Rishonot. Gimel Eersten. Eerste. Erg handig ook om tussendoor, wanneer je even toch even tijd hebt, om werken, een klein beetje te werken, bekijken of te zoeken dingen in het woordenboek, het Hebreeuws, het Nederlands woordenboek. Maar ook al die begrippen vind je dat, de meeste begrippen vind je daar ook. Die kar bijvoorbeeld, kar, vind je ook die afkorting, ook vind je daar, met de uitleg daarbij. Dus, Gar betekent Gimel Rishonot, betekent drie hoogste. Dus drie hogere sferot. Als je ziet Gar, dat betekent drie hogere sferot. Keter, Chochma, Bina. Maar dat kan zijn Gar van Kelim, het kan ook zijn Gar van Rood, van Licht. Dat steeds opletten. Ja? Wanneer alleen maar gar van kilim zijn, welke lichten zijn er in een partsoef? Niet haasten. Als alleen maar gar van kilim zijn in de partsoef, dus alleen gar van kilim, welke lichten zitten daar dan? Niet haasten. Nee. Dus gar staat zo. Gar, als het gar is, dan heb je alleen maar, ja, gar. In de kilim hebben we nog even gezegd. Als het alleen maar ketter is, ja, ketter, dan zit er daar licht nefesh. Ja? Oké. In principe is het zo, als, we hebben gezegd natuurlijk 5 lichten, maar in principe in de kilim, als wij praten hebben over de mens, over de correctie van de mens, er zijn 3 kilim en 3 kilim en 3 lichten. Oké? Dat is voor ons belangrijk. Dus 3 kilim, welke kilim? Er zijn bij de mens. Gar, ja, dus 3 hogere, 3 eerste, dus Keter Chochma Bina, of wij noemen dat, anders noemen we dat ook Chochma Bina en Daad, Chabad. Dus eerst, laten we zeggen, 3 hogere kilim, Keter Chochma Bina, laten we zeggen, als alleen maar 3 hogere kilim zijn bij mij, dan ontvang ik welke licht? Nefesh. Als ik, duidelijk, als in hogere kilim, want alles komt, licht komt altijd in een lichtere kilim, ja of niet? In een hogere kilim. Keter, Chochma, Bina. Dus eerst als licht komt in een hogere kilim, de hogere gedeelte, dat wil zeggen 3 gedeelten zijn. Hoofd, midden en onderstuk van als het licht komt in een hoger, alleen in een hoofd, laten we zeggen, en niet meer alleen in het hoofd van de partsoef, dus alleen hoofd, alleen ja, bovenstuk, dan zeggen we alleen maar nefes komt binnen. Als het komt al naar het lichaam, dan komt het roer, en als het komt al naar de onderste gedeelte, net zo goed is het, dan is het ook Chochma. Oh, sorry, Neshama komt. Duidelijk. Dus altijd kijken wat er, waar het over gaat. Is dat nou gar drie eerste van Kili? Of van licht? Altijd kijken. Gaat het over licht? Wat vult de kilim? Of is hij dat? Of is het licht? Dus hij had ons gezegd dat dat bevattelijk is. Vragen kunnen gesteld worden. Vragen gesteld worden betekent als het vragen gesteld worden, als het valt over vragen te stellen, sprake is van vragen stellen, betekent dat het je vragen stelt over iets wat bevattelijk is. En als je iets vragen stelt over wat niet bevattelijk is, dan valt het. En hij zei ons dat van gar valt het niet te vragen. Ja? Ook bij ons zijn gar, als ik gar, dat betekent keter chokma bina, van de hogere drie sferot, valt er niet te eigenlijk is het niet zo. Eigenlijk is het, hij bedoelt natuurlijk over lichten. Over lichten gar, over de lichten gar valt het natuurlijk niet. Kunnen we niet licht gar, kunnen we niet, dat komt wel straks. Valt het niet te bevatten. Maar ook natuurlijk ook onze kilim van Keter Chochma Bina. Als komt eerst licht nefesh in de kli keter, is nog betekent niet dat ik mijn kli keter al volledig heb gevuld met de juiste licht. Want eerst moet alles naar beneden doorlopen, ja? Totdat weer dat licht keter komt, als het ware in kli keter. Dus dan pas is het, dat komt wel. Misschien is het wel verwarrend wat ik heb gezegd. Laat het zo zitten, niet, want het is niet ter zake nu. We gaan kijken wat Arie ons vertelt. Dus wat hij ons vorige keer had verteld, dat drie gar, die zijn niet bevattelijk, maar zeven onderste, die zijn wel sferot, die zijn wel te bevatten. Gam amru vatikunim, tikun kaf bet dudu, Daf Samach Bet. Ook werd gezegd in de Tikkunim van Zohar. Weet je wel, Tikkunim van Zohar. Zohar en Tikkunim van Zohar. Dus correcties van Zohar. Maar alle boek. Keter Elion. Da. Zeven. Ihu. Shlimo. De. De. Dus keter, ze heeft een stukje van iets van de Zohar gebracht. Dat is voor ons niet zo relevant, maar hij zegt, de keter Elion, het is gezegd, we da ihu de loit jahev le Moshe a. En die keter, de keter Ilion, dat is da ihu de lo it jahev le Moshe. En dat is, de keter Ilion is niet gegeven aan Moshe. Ah, oké. Okay. Dat is de afkorting nun shin bet is nun share bina. Oké. Okay. Keter Ilion, nog een keer. Kijk, daar staat geschreven. Kijk, heel goed, langzaam uit. Keter Elion, dus de echte hogere keter, da ihu shlimo de nashav. Dat is het volmaaktheid van het afmaken van Num Sharei Bina, van 50 poorten van Bina. Oké? Okay? Dus wat wil ik zeggen? Dat 49 poorten zijn wel gegeven aan Moshe. Ja? En de 50ste niet. Kijk, hoe moeten we dat zien? Even geweldig. Onder de parsa, laten we zeggen, nou, er zijn drie sferen wat boven. Ja? Keter, Chochma, Bina. En daaronder zijn zeven, ja of niet? Zeven sferot. Duidelijk. Nou, die zeven sferot die die in het lichaam zijn, de Zeeran, Pin en Malchut, die hebben in zichzelf natuurlijk algemene zeven sferot. Iedereen heeft in zichzelf zeven. Kijk goed. Ten aanzien van alle tien sferot, hebben zij zeven. Want die bovenste die hebben ze niet. Ja of niet? Die bovenste die hebben ze niet. De hoofd hebben ze niet. Dus laten we zeggen zo. Chesed heeft ook zeven sferot. Ja of niet? Zeven. Omdat de hoofd hebben ze niet. Ten aanzien van zichzelf heeft die wel tien. Duidelijk? Ze zijn altijd algemene en bijzondere. In het algemene Chesed heeft hoeveel sferot? In het algemene. Zeven. Ja, in het algemene. Want hij, in het algemene, als je dan neemt een deel van de hele, alle tien sferot, heeft hij alleen maar zeven. Maar voor zichzelf heeft hij tien. Ja? Net zoals een jochie staat naast zijn vader. Vader is 2 meter, een basketballer. En de jochie zit, staat ook zo even bij de grond. Een jaartje heet het nog, hè? Ja, ten aanzien van de vader is het dan als, net als 1 sfera. Ja, ten aanzien van de vader. Maar ten aanzien van zichzelf heeft hij altijd 1 sfera. Heeft hoofd, schouders, handjes. Ja, alles heeft hij in zichzelf. Voetjes, alles heeft hij in zichzelf van de vader. Heeft 10 sfera. Ja, maar ten aanzien van zijn vader is het dan als 1 sfera. Ja, zo is het Chesed. Chesed bijvoorbeeld. Of alle 7 sfera. Die dan onder het hoofd zijn. Ze rampen hem al. Ten aanzien van zichzelf hebben ze ook alle elke sfera. Gezen, Goratje, Kuret, net zoals die zouden. Maar goed, hebben ze 10 sferot. Ze 1 eigen sferot. Maar ten aanzien van het hoofd staan ze als het ware onder het hoofd. Dus ten aanzien van het hoofd hebben ze iedereen heeft 7 sferot. Duidelijk? Omdat ze rampen, alle sferot van hem vormen 1 sfera. Daarom is het geen verschil tussen hen. Ik ga niet zeggen dat Chesed heeft 7 sferot en Gvora heeft 6 sferot. Natuurlijk kan ik ook zo zeggen, maar in principe is het allemaal 1 als 1 orgaan, 1 zirampin. Alleen maar alle 6 plus Malchut. Malchut ook is, hoort bij, als staartje hoort bij de zirampin. Dus alle 7 hebben 7 sferot. Duidelijk? Dus laten we zo zeggen. Wat heeft Moses behaald? 49 traptreden. Wat betekent dat? Nou, ze hebben. Dus de hele partsoef is 10. Wat heeft Moses behaald? Hij kwam tot het hoofd. Tot Gar. Ja of niet? Hij kwam tot het hoofd. Hij had beklommen 7 sferot vanaf Malchut. Heeft die beklommen, laten we zeggen qua licht, heeft die beklommen tot het hoofd. 49. En alles verrot van het hoofd ten aanzien van wat lager is, wordt als 1 gezien. 1. En God, ze zijn allemaal samen verbonden zijn. Dus, en boven, dus het hoofd, wordt gezien als 1. 1. 1, niet 1 sfera, maar 1 poort. Dus onderaan waren 49 poorten die Moshe binnenkwam, opklom. En moet je opklimmen, wordt het gezien als poorten. Poort is de weg naar de zaal waar de schepper schuilt, of de schepper zit. En hoe hoger kom je, hoe helderder en stralender zie je hem. Dus Moshe kon opklimmen al die 7 sferot, ja, naar tot en met Chesed. En dat zijn zeven. Iedereen had, elke sfera heeft zeven ten aanzien van het algemene. Ja of niet? Dan is het 49 poorten van die zijn die Mozes heeft gedaan. Maar die 50 poorten heten, dat heten, en allemaal die poorten die hij heeft, dat heten dan 50 poorten van Bina. En de 50ste poort is dan wanneer hij dan opkomt naar de volgende sfera, is welke sfera? Bina? Ja of niet? Bina. En dat is hem niet gegeven. Wat hij wil geven, wat hij dus zegt ons, hij brengt als het ware een bewijs uit de Torah dat de drie bovenste zijn niet, zijn onbevattelijk. Tot Gmar Tikkun. Tot Gmar Tikkun kunnen we dat niet bevatten. Dat wil hij ons alleen bijbrengen. En dat is voor ons afdoende. Duidelijk? Dat wij zien dat Mozes ook alles heeft behaald. Gouden plak heeft gekregen. En toch Bina, ook naar Bina gekomen. Maar we zullen zien hoe natuurlijk zeven onderste van Bina. Zeven onderste van Bina, maar garde Bina niet. Okay? Want dat is onbevattelijk. Tot Gmar Tikkun, want we hebben nog geen krachten daarvoor. Okay? Ja, dus ik ook juist met de overtelling. Oh, precies. Natuurlijk. Ja, precies. Ja. En dan wordt Torah echt ontvangen. Ja. Ja, we hebben niet veel geleerd, hebben we niet nodig, maar we hebben toch één voorbeeldje heeft hij ons gegeven, en dat is dan voor ons voldoende, zoals wij dat zeggen, op de Pesach, Dai Dayenu. Het is voor ons afdoende, zo voldoende dat, als we dat, alleen dat hebben we nu onder ogen hebben gekregen, dat is voor ons afdoende. En dat is, zeg je, dat de 50ste, zegt hij, is niet gegeven aan Moshe. Maar werd niet gegeven aan Moshe. De 50ste. Hij zegt. De Alea neemar natief lo yadu it. Oh, dan komen we tot het puntje. Eerste woord van de 8ste regel. En dat geeft hij dan ons ook uit Zoger. In het Aramees ook. De Alea neemar. Dat daarover gezegd wordt. Over die 50ste poort, ja, die Moshe niet toegestaan werd om, dus Moshe, die Moshe niet bevat had, die 50ste poort. Dat de alleenheid, maar al daarover wordt gezegd, natief de loja do it, dat is dan het padje, het pad dat men niet kan, dat men geeft niet aan hoe dat geeft men geen advies hoe je dat moet beklimmen. Eigenlijk. Duidelijk? En daarom hebben wij in Etz Chaim, in dit boek, hebben wij, als ik me niet vergis, 50 poorten. Het hele boek van Etz Chaim, als ik me niet vergis, zitten daar 50 poorten. He? 50 poorten. Dat het geeft wel aan dat het wel 50 poorten zijn die de mens moet beklimmen. En 50 poorten, duidelijk. Ook 5 sferot van Bina hebben ze ook. Dus. Nou, dat is voldoende voor ons voor vandaag. Okay. Wij zijn gebleven bij de regel 8. Na het eerste woord, dat is het puntje, moet je weten, hier zitten, een puntje na het eerste woord. Iet, ja. Nu nog even een paar woorden over de slogan van de dag. En nu komen jullie al natuurlijk aan het woord, want dat is... Ik hou het voor me. Ja. Lekker makkelijk. Ja. Dat je zicht moet zijn als je opgewekt bent, omdat niet dat de zicht achteruit. Ja, oh, oké. Okay. Ja, Mirjam heeft gezegd dat we hebben gezien dat de tjurga bestaat, drukte. Drukte bestaat slechte drukte, de slechte drukte wanneer je druk bent om allerlei andere dingen dan geven. Alle andere drukte, dus wanneer je niet bezig bent met geven, dan daar zit Sitra Achra. En wanneer je bent bezig wel voor het geven, bijvoorbeeld om wil en omwille van voorschrift uit te voeren, om goede daden te doen. Ja, je wil bijvoorbeeld almoes geven, wat dan ook, allemaal goede dingen, tzedaka, nou waarom? Dat jij, als je daar ook, of je voorbereidt jezelf voor Shabbat, of allerlei andere dingen, werk je aan jezelf, en als je daar drukte hebt, zelfs al voor het goede, daar moet je juist erg voorzichtig mee zijn, dat jij dan niet vermetel raakt, overmoedig, gaat allemaal uitbundig vieren, want daar vraag je dan natuurlijk om problemen, want straks word je wakker van je roes en dan zit je al op je achterste, val je op je achterste. Nou, dan moet je dan natuurlijk besparen jezelf en elke overwinning moet je zien als startpunt voor het nieuwe elan. Ja? Want wanneer je overwinning behaalt, op dat moment heb je het gevoel dat je geen tekorten meer heeft. Echt waar, zo voel je dat. En dan moet je natuurlijk erg voorzichtig daarmee zijn, want natuurlijk heb je al behaald iets, maar dan opeens zit je in een fase van de eerste, wat wij noemen dat de eerste van die drie toestanden, van, ja, de eerste van die drie toestanden. Wanneer je verkeerd weer in een toestand, wanneer je ziet, geen tekorten. Je bent niet eens dan, ja, je bent nog minder dan de vrouwelijke toestand, wanneer je geen krachten heeft. Dan moet je dat op dat moment proberen, kort flitsje te maken, dat jij dat naar binnen hebt gehaald, je hebt geproefd, net zoals die goudplakwinnaar van de Olympische Spelen. Hij heeft even geproefd dat hij heeft het geïncasseerd, klaar. En hij is weer geconcentreerd, goed geconcentreerd, niet geobsedeerd, maar goed geconcentreerd op de volgende toernooi in Australië, waar dan ook. Ja? Dat je dat even goed onder ogen krijgt en niet in roes komt na overwinning. Want we hebben telkens overwinningen. Elke dag hebben we overwinningen. Kleinere overwinningen. Dan moet je elke keer zien als begin van een nieuwe elan. Dat was hem. Nog een prettige dag. Allemaal toegewenst voor vandaag.